اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا ہر سڑے دا انجام پا انتظار کی دے نو تاسو ہم پا انتظار کی وسائے دیر زر با تاسو تا معلوم شی چی سوک پا نیغلارت لن کی دی او سوک ہدایت مندن کی دی